الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله تعالى من النار ومن غضب الجبار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجت الله سبحانه وتعالى en seedi ke ko kanko tun woni reweteeɗo ka goonga ka leydi e ka kammu fof kala rewaɗo mona kanko dewal ngal ngal nafataare o ɗon si o rewaka kadi dewal ngal ngal dewal ngal lorrataron koɗo rewde on ɗon mo tawata mona Allah subahanahu wa taala. En seedi ke kanko Allah subahanahu wa taala ko kanko woni jeeɗo ndeɗo tagore waɗɗinɗo e mayre dewal. Seedi ɗen kanko Allah subahanahu wa taala ko bajjo kadi e ɗi foppu majji fi rububiyatihi wa fi uluhiyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa kafidake ɗin ɗon hay e goto. Seedi ɗen wondema nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam koɓe nelaɗo makko kanko Allah subahanahu wa taala yettinangol ɗeɗo mofte kaɗo dina islam. Seedi ɗen nelaɗon yettini ha timmi ko ɓuuri moƴƴude konngol yewtangol ka ɗow leydi ɗo ko deftere Allah subahanahu wa taala nde woni konngol makko ngol. Ko ɓuuri moƴƴude peewal, ko ɓuuri fewde peewal fewirtengal ka ɗow leydi ɗo fof yahe ka Allah subahanahu wa taala ko peewal nelaɗo ngal alayhi salatu wassalam. Kala ko tawata jeyano ka fewde nelaɗo wuuri e nder dina kan ɗum fuɗɗita ɓaawa maɓɓe, ɗum ko majjere wiyete nafata neɗɗo fuɗɗuɗo ɗum on hayfus. Kala noon majjere si goɗɗo wuuri e mum ha o maayi, ɗum ko yiide fokkintinni wona nelaɗo makirno waliyadu billah. Iɗen toroye Allah subahanahu wa taala dandu en yiite o danda en tikkere makko nde. Ara si tawi ɗum feƴƴi mi salmino salminago islam, wiɗen kiɗen jokkito silsilatuna hayatu sahabiyat aw silsilatu nisaun hawla rasul, wi en sahabaɓe ɓoggol sahabaɓe wondunaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam harkaka sonnaɓe, ma ɗum ɓoggol gurnan sonnaɓe wuuridunoɓe nelaɗo. Wiɗen da iman noon ɓen suuɓi taw soggugol gurnan ɓe tawta Allah subahanahu wa taala laɓɓini wi'i ɓe wa'awa hay e goto goto kadi e sonnaɓeɓen wa'awa maɓɓe, wono wiya nisa annabi lastunnaka ahadin minan nisa, kono e sonnaɓe nelaɗo hay goto wa'awa moɗon monon kadi en wa'awa hay e goto. Mo falama moƴƴude ka sonnaɓe ɓen ko ɓeɗo attoto laarude ko honno moƴƴirno o rewa ɗon o moƴƴa. Suɓiɗen ɗum bi aunillahi taala wa bi tawfiqihi woodi ɓe ɗettuɗen e maɓɓe. Arano e maɓɓe yumma men Khadija radiallahu anha, e yumma men Ummi Salama, e yumma men Zainab, e yumma men Saudatu bintu Zama, e nanduɓe maɓɓe e yumma men Hafsatu bintul Khattab radiallahu anha. Miɗen toroye Allah subahanahu wa taala nafir wonɗo wolu dewnde wonaɓe yewtanede ɓen e julɓeɓen fof ala wajihil umum. Aray hande bi aunillahi taala hiɗen ɗetta gurdan yumma men Safiyatu bintu Hayyin, e yumma men Safiya bintu Huyayyin ma ɗum bintu Hayyin, gurnan maɓɓe ko jeyaɓe sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. Nelaɗon ko Khaybara woni ko itti yumma men Safiya addiɓe Madinatul Munawwara rindini ɓe e lawol muɗum ngol, waɗi rindugol maɓɓe ngol dimana teŋe maɓɓe ɗen jombi ɓe, ɓe naate teddungal molanangal tahta ummahatil mu'minin. Sengo ley teddungal siforgol tun wonugol nene ɗeɗo mofte ha ñande dargal dari, ko ari noon Allah subahanahu wa taala wi annabiyu awla bil mu'minin min anfusihim wi wa azwajuhu ummahatuhum. Mo nelaɗon alayhi salatu wassalam jombi hara o heeɓi ngal ɗo teddungal. Ara noon ɓeɗo yumma men Safiya en yi ay e gurdam maɓɓe ɗan ko karmo koɓɓe wiyata wondema moƴƴere rimataki wona moƴƴere. Wona Allah subhanahu wa taala wiri noon wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. O wi leydi sini laaɓi si awama e mayri tun goɗɗum koko moƴƴi yaltata. Si tawi noon leydi ndin kadi ndi moƴƴali ko awa e mayri wo ko ma wona ko maayi ko poɓi ɗum wiyete nakid. Haray sen natti gurnan ɓeeɗo sonnaɓe moƴƴuɓe khasatan sonnaɓe nelaɗo yaari noon ha arti ɓawa maɓɓe sonnaɓe hikkuɓe ɗo, en tawa moƴƴere nden fof ko woni heɓade e moƴƴuɓe ɓen ko rewgol ka ɓeeɗo wonno ɗo. Wono ɓi darbe misal attarabu misal nurna sen darti oɗo karma ko joweteɗo Abdoullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Karma koɓe ɓe addi nurnan ko honno yumma Abdoullah ibn al-Mubarak jombira ka baɓe maɓɓe. Tawi ɗum ko akbar misal wondema annal jaza'a ko min jinsi l'amal. Wono ɓe karma koɓe windiri deftere ɓe unwan al jaza'u min jinsi l'amal, docteur Hussein al-Afani ɓe maki gollal neɗɗo no golliri wo ko ndin joddi ngal gollal ɗon o hande muɗum. Ɓe wi oɗo wiyeteɗo al-Mubarak fi ɓe gandu moƴƴere ko moƴƴere rimata. Ɓe wi ñande go ko maccuɗo neɗɗo wonno lanɗo, on lanɗo ɗettimo halfinoyemo jardin ka hulasatul qawl, yo ayno on jardin kono nde tawno ko insanu muta'affif anil haram wa anil shubuhat, ko pottitiɗo ko jilɓi pottitiɗo ko harmi. Wono ɓe wiri noon wo halal walidi ittaqa shubuhat fa kana waladuhu imaman bittiqa'ihi hadhihi shubuhat. Tawi ko rentiɗo koko tawata hino jilɓi ma hino harmi, lamɗon nayimo kasarde yo yaw o ayna ton, o ayni ton dumunde juutunde lamɗon heɓoy hoɓɓe inni yo yaado e ɓen hoɓɓe kasarde mum neemino ɓayri lamɓe no yiɗi ɗum. Ɓe haaɓe hewti lamɗon sowndi Mubarak wi yaw subanami rasen ɓennduɗe addanami min e ɓe men ñaama men hoota ko ɗum addi men. Mubarak no gandare sen ɓennduɗe ɗe ɓenda ma welɗe ɗe ɓe wela o neeɓi toon noon. On sayi o yeehi o tetto e kecce o addo hibbe lamɓe ɓen no jooɗi nde ɓe tetti ɓe ñaami o ɓe tutta ɓenna ɗeɗo ɓendali ɗeɗo moƴƴa. Yaari noon yaari noon ha lanɗon noddimo inni Mubarak on ɗa wadde ɗo komi sikkananoma ɗum ko adi no min ko ɓennduɗe min ni ya addu yew tetta goɗɗe goo adda o yew tetto e ɓurɗeɗa kecciriɗo wadde. Andi mo faalama wadde ko welatama o anda ko welatama kon o heɓantama ɗum ko ɗum mo faalama rewde Allah subahanahu wa taala har o rewali ka joomi e wiɗon o sikka mo moƴƴinde har ɓe haɓay won. On sa o yeeyo nokkitoye goɗɗe goo ɓurɗe ɗen ɗon ɓe tawata hiɗe hecciɗi o addi o himɓiɓe jakki lanɗo ñaaɗi o inni an anda resen ɓennduɗe. Mubarak wi hi mi anda resen ɓennduɗe. O inni wo gila arɗa ɗo anda waylan wiide anda resen ɓennduɗe wo hi mi anda ɗum wo ko honno mi andirta resen ɓennduɗe. Gila mi ari ka jardin ma ɗo ha hande hay tetti hay fuftude yaniri ni mi ɗettali mi ñaami naafi mi jawi mi tetti. Lamɗo wi o accu modi ko wolta ko nda waylan wiide gilarɗa ka jardin nda meeɗal ñaamude ɗo resen. O wi hi wo fi hon ɗum wo en haldano emi ñaamu ka ne ona nanno ko wiɗa ko mi armi ayna gila mi ari ko ɗum mi jokki hay yande ka leydi mi meeɗali hoccude mi ñaama somi andal ɗum harami fellaki. Lamɗo wi hi ɗon nde si tawi ko noon haray a felnaki. Joni noon en handa a handa e heddagole o jardin ɗo awa sina ɗum mi heɓa haqqe ma hoote. Ɓe hooti noon ka makko kanko lanɗo on o accuri jardin on ni joni o tawi maccuɗon handa e wongole on jardin li adalatihi saabu nundal makko ngal wali amanatihi kono noon aljaza'u ko min jinsil amal. Allahu subahanahu wa taala eggimo egginimo e nokku jasere nawimo e nokku teddungal saabu teddini hoore makko. On say lanɗo on noddimo disinimo tawi ɓiɗɗo lanɗo goo no ari ƴamirimo ɓiɗɗo makko kanko lanɗo on jiwo fewndiɗo lando wima ya Mubarak mido falama desinade odo biddo lando ari jami biddo anno kon yiida e dum Mubarak wi min hunnu ko an hewta jonno gollando fere si tayno ngalandi kalan ko sharia nela do wi ko mi eto to madum kono ko warata min hunnu ko an hewta dum lando wi a jonnan ko nela do ngandi ko ngemudum o wi nela do be makanime al yahuda babe ko be okkirta neddo be ngu kambe ko si tayda joge jawdi sala jawdi be hewata ma ko de ben anna fara be ben ko be okkirta goddo be ngu haysa ala jawdi ko si tayda mari ngari ma darde sala jawdi na mardi do be okkata kono haysi da mari jawdi si da manke dum hare be dama kambe dokkata wo nela do be ngon non kanyum ko be maati idza ja'akum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwiju nela do ndarali jawdi be ndarali darde ko be ndari ko jikku e dina o ardo tori biddo ma on sa yiri mo jikku labado e dina de to biddo ma ngoka mo si wana dum ko an andi no wada tay sa to mi anda dum do lan do ngin ni mo sitay ko jikku e dina wiida nela do maki okke ara mi yali ka do leydi do mi andani hay e goto jogi do dido sifaji dido burma an bayr non haray ko gollitir ko nela do maki ko haray ko ya jom banan jiwan o tana dum hani ko dum haani Mubarak wi tan en hawtaali jombugo biddo lando be ko do niri don ha lando forsi mo ha o sakiti jabo de jombi on jiwo on do jiwo woni nene be maketebe Abdullah ibn al-Mubarak amirul mu'minin fil hadith wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih walladhi khabutha lahu la yakhruju illa nakida bi mana sinendi labi rek nafay kono sinendi ni tuni kar hanko mo yaltirta do haray be do sonnabe moddibe ala ko hollata sina ko karmo ko jogoto wi wa al ummu madrasatun ila adataha adata sha'ban tayyibal arati tayyibete wino hadaf men edido silsilaji hayatu sahabiyate hayatu sahaba silsila mum hadaf mum e gaya mum on wana andugol ngurna mabbe dan tayyibete dum ko etagol wura ngurna mabbe dan hada huwa hadaf andugol e ngurndan dan tun nafata en hayfus ci en nyentinaali be ko be wonno ko ka nafa en goddum nafata dum non ka worbe ta sonnaabe jonno bayri si worbe be moddi rewbe be moddali haray fudda ka taw moddel si rewbe ben kadi moddi worbe be moddali haray modda ka taw ko dun sen detti haatu sahaba no landi detten hayatu sahabiyat la allah taala an yusliha ahwalana dan tanjini na allah subhanahu wa taala moddenta al halimede dan tore allah subhanahu wa taala wadu dum do sabu moddugol worbe e moddugol sonnaabe julbe ara be ra sonnaabe nelaabe alayhi salatu wassalam ma jatebe safiyatu bintu huyayn be maaki ko be do wiyete safiyatu bintu huyayn bun aftabin bun sa'nata bun sa'laba bun ubaydin bun ka'bin bun abi habibin min bani nadir wa huwa min sibti lawi ibn yaqub thumma min dhurriyyati harun bin imran akhi musa alayhi assalam bogol be don gol hingol podi seda ko hingol hattoy e annabi harun alayhi assalam sora mabbe non e ila non non mo bogol mabbe gol no soggi ha hewtoy sora mabbe ko annabi haruna bibbe imrana minyan and di mana koto annabi musa nandi be teddi be do non be wi ko atti ne la do alayhi salatu wassalam jombu de be wano arino ka sahih bukhari wonda ma be wonno tahta o wete do salam bun mushkam thumma khallafa alaiha kinanatu ibnu abi huqaiqin fa qutila kinanatu yawma khaybara فصارت صفية مع السبي فأخذها دحية الكلبي ثم استعدادها أو ثم استعداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقها وتزوجها ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك مطولا ومختصرا على أرى حديث قيمام بخاري وانما أرى يما من صفية ko attibe jombude ko o wetedo salam bun mishkam ka yahudiya to ngandi ko Khaybar be jeya e Banu Nadir. Khaybar le nyol wetengol Banu Nadir de ngandi pecc al Yahuda je den ko tati burno lollu de ko Banu Nadir e Banu Qurayza e Banu Qaynuqa dilo tati burno mawnu de e leddi al Yahuda de Banu Nadir non burno wande Khaybar Banu Qurayza e Banu Qaynuqa ko telen Madina to burno woni do ngandi kadi ko be dogo be ari sakiti wande da nado won aslimabe kono sinela do alayhi salatu wassalam be maki ya be yaltine fi jazirat min jazirati al-arab haray ndenela do alayhi salatu wassalam yehi Khaybar uddi to gol ton do ngandi nyande be nelno Ali ibn Abi Talib be maki la utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi dum har ko gazwatu Khaybar wonno bayri Ali fokiti be maki in fil ala rislik hatta idha balagta sahatahum ud'uhum ila al-islam Ali ibn Abi Talib hojjiti ha woddi feda darti o yejjidaki o feewta ta feewta ta ton o wi ya rasulullah ala madha uqatiluhum simiyehi be ko honnum mi habata be ko be wadu honnum woni hadaf on a uqatiluhum hatta yakunu mithlana ya rasulullah ko do nota ko humpana li anna man kana mithlahu hasuna halukum sahaba ben no anduno kambe kala wawdo wa mabbe haray alhalima moddi ko dun so wi ko ben habu be haabe waano me wayni nela do nyinni mo kadi be ma kali no wawdo ni nani wayete ko do sibe ni wo da'wa sahaba be burbe duru de ben ko be noddirayno hefera ben ka islam sibe ngini ko honnu fala do nyame be ne kunu mislana yoni wayna me wayni khalas sabu nela do nyinni do ngali anu qatilum hatta yakunu mislana nela do ma kali o ko way ko o do ghazwa non nela do alayhi salatu wassalam be yehi tay hino jeya e daha be ben ton o bedo yumma men safiya biddo bappiraa mabbe debbo kadi bedo dido dahano to rewbe tay ko addete be madina yumma men safiya non ngi ko lenyol teddugal mawbe mun kan non marno jawdi mawbe mun kadi wonno hore Banu Nadir e Banu Qurayza babe bedo ko do sinelaado bayri be dahama Bilal ibn Rabah na jiano e aynu no be bedo addugol be kanela Bilal no ibn Rabah wadi hunde ne tawata nelaba jabali yo wadu nendo woni den gero bayri wadi hagasi al yahudu ko wala kon fu no leddi dira fere Bilal etti yumma me Safiya e odo jo biddo bappirawo mabbe kambe ko be daha be waraka be addude be kanela no wonton Bilal rewni be non ka warabe be wonto debbo dimmo biddo bappira yumma men Safiya kanyum tawnaadi yiwgo sibbe mu warabe be munyo sifi ya songo fop sheki li jeren fop nuki moja nila umati subhanallah halihi shaytana ono ko shaytane joni dirne mo don few nabe mo to ondo be itti mo don be nay mo fere ne la don be maaki Bilal ko wadda do ko watta ke kana yurme ne itta ma bernde ma da anda wayi rewnude debbo takko siddo makko wara do attaki nay nabe ala rewnal be yeso siddo mabbe wara do dare yurme ne la ara be rewna ka takko siddo mabbe jono bayri Bilal addi be jogi ka be hanela do hewti goto wiyeteedo Dihyatul Kilabi sahabaajo teddudo tawanoobe mo jano e burdo arkiseede ngare sahabaabe haabe wi Jibril ko e baadi makko ni tun arayno e juude e yeso nelaado tuma Jibril arno ka nelaado wo ko sahabaabe andirta ko Jibril woni yewtudude nelaado ko si tawi be yi'i Dihyatul Kilabi hakkune mabbe be yi'i oya kadi yeso nelaado on say be anda Dihyatul Kilabi ko do ko Jibril woni to ko mbadi on don tumo subotono wad ko non ko labano do naren sifa makko ka hadith e do muslim Jibril rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawadi sha'a ono no bakamu kan jono ndihatul kalabino jogino odo sifa odo non ari kanelado bayri horbe ben andama nangabe ben o wi nelado mido fala yo hokkan korbo goto nelado be maki yahu ndara donge mabbe buranto ma odetta o yehi on nari kan kadi ha o yi yumma me safiya be do o decci ben do o fokketi tun sahaba be ronki mo tawto de be jabanali mo be jogiti mo be yana batawo wi dande o ko hombodi dande mawbe o dande be sifi non seeda be wi e di ha anda o acci tana bo fe o wi min ko ne laado ma ke mi armi subo mi subi ke mo mi fala o goddo acci be don yahani ne laado wi ne laado di yari wi yo subo subi ke wadati safiya ne laado o handa ha yahadu de o nelaado be maaki awa noddane lamo wara o arde yumma men safiya nelaado be maaki dihiya joddi gondo no yaw subana goddo go acci wodo no o acci on non ka nelaado won non o yaw subo goddo go yaade won non o detti on non nelaado non ndari o tawi o ko neddo wuruno do e neema e uttu e laam be tawi o handa e joddi maana mo tawata ala moyen e ko nande muɗum fof jogo o letto ɓawde o wuruno e nema hara koye nden gunnam ɓe maaki o handa e ɗum kamɓe ɓe jombaymo fi yo ɓernde makko ne ɓuttu kaw iwi to ɓe waɗanimo noon charte ɓe maaki safiya si hiɗa faala mi accitete hotaka mum si tawi hiɗa faala naata islam mi jomɓe wonta ɓeygu am ɗiɗo ɗiɗi ko ɓuran ma o mi forsatama fus e mum o wi nelaɗo min ko hakkilan on landade landu mimi meeɗani yidde yiltitade alyahuda yagal bal gila henndiɗon mi adduɗon mi no gollodirirɗon e anno dina mon kam welino lan neeɓi ko hatti on landade lan hayso wi yomi hooto hannde mi hootata husnul muamala rek on say nelaɗon ɓe maaki awa joni gasi ko ɗum anndi ɗum ko haybara waɗi ka laawol nelaɗon rinɗinimo ɓayro jaɓi o naati islam on say ɓe rinɗinimo ɓe waɗi rinɗingol mo ittamo e korɗo yagal ngal arta ka ndimankaku ɓe waɗi ɗum ɗon teŋe makko ɗe pera on woni laati bayna madina wa khaybar pera on waɗa balɗe tati Anas ibn Malik en wiyi ko hadis helluɗo keŋ pera on waɗano balɗe tati bayna khaybar wa madina ɗon anndi ko ɗum ɓuri jiɓude ko nelaɗo waɗi feera hay e hoore laawol kaa ɓe waɗaali yumma men safiya kaka laawol ɓe waɗi feera on kaka laawol ɓe rinndini ɓe ɓe jombi ɓe feera on waɗa kadi ɗon ɓe accaali hay haa ɓe hewtoye madina ko holno ɗiɗo fof eggirte e juuɗe nelaaɗo ko tawata hay e hoore laawol ɓe wawno accude haa ɓe hewtoya kaa ronke eggeede maɓɓe waɗalngol denda boo feera kañum ɗum no jiɓini goy hara ɓe wanno kadi e si haqqille no jaɓi ɗum ɓe jombi yumma men salama en yii ɓe jombi yumma men zaynab en yii ɓe jombi yumma men hafsa en yii ɓeeɗo fof ɓe waɗani ɓe feera kaa ɓe jombi yumma men safiya bayna makka wa madina wa khaybar ɓe waɗi feera on ɗon balɗe tati ɓe hewtitoy noon madina kamɓe ɓeygu maɓɓe ɓe maakile naafimo en no wooduno ka laawol sabu ko ɓeeɗo woni ɓe ɓe jombita e peera on heɓaali teewu e bireedi ko gato e tamaro wonno peera on e ɓellere tawi moye ngon nduuɗa moƴƴa kono tawi ko ma peera on waɗee jooni noon nelaaɗo woni e nokku ka ɓe ɓuri deejuɗe ɓe hoolo ɓe jibinanaama ɓiɗɗo tabitaaɓe waɗaniimo peera peera walimatul aqiqa ko woni walima ko mawɓugol yimɓe ñammina ɓe ɗum woni peera ko ɗum si tawi cuwale ɓenna ɗum walimatul sitan ko woni walima ismu walima ko a noddi yimɓe munasaba ma mo heɓuɗa a defaniɓe ɓe ñaamigasi joni noon denna bo si noddanama yimɓe ɓe defanama ɓe ñaami ko walimatul aqiqa wiyete ɗum ɗo wona aqiqa aqiqa ko dammol ngol mawɓugol yimɓe ɓen ɗon defanaɓe ɓe ñaama haysi ko dammol ngol ko walima wiyete hannde kadi alwalayum kasira joni noon ko holno ɗum ɗo eggirta e nelaaɗo hatta ala tarik ronke eggeede maɓɓe ɓe jibinanaama ɓiɗɗo maɓɓe on ibrahima yii ɗum kaa ɓe juulugeeje ɓe hooti ɓe tawi yumma men mariatu jibini alqibtiya ɓe arti subaka ɓe jooli ɓe salmini ɓe fewti sahaba ɓe ɓe wi kami hooti kekeɗe mi tawno sonna an jibini boobo gorko mi innitirimo baaba en an Ibrahima. Karamo ko ɓe ɓe wi kala heɓanɗo en dalil nelaɗo nodditino goɗɗo e oɗo boobo yo andande waɗen oɗo ɓe jibinanamo ka nder islam luttuɓen fof na ka nder islam jibina ɓeɓe jibinanaɓe en yumma men Khadija fof har islam araɓe oɗo noon kaka islam ɓe jibinana yumma men Fatima ɓiɗɗo maɓɓe on jibini Alhasane e Alhusain e Seynabo e Ummu Kulsum nayo ene hara nelaɗo wanno ɗum ɗo fof ronketeno heggede hayso ko goto e ɓeɗo owey Aboubacry Siddiq Safiyatu bintu Umaysin ɓeygu makko ko hakkunde makka e madina o jibini Mouhammad tawi hiɓe ɗiwi makka fi sanati tasi a ka hajju hiɓe yaade hajju ko ɗon o jibini Dhul Hulayfa ɗo wona laawol na se tewni madina Khaybara wona se tew ɓe jombi ka laawol ɓe waɗi feera Aboubacry jibinanama ka laawol haaɗi ɗon si tawno mooɓanten hanno ɓe mooɓa ɗo passe ɗa plus de 1400 sahaba ɓe wonde muɗum yaagol madina te ko tabiti Asma ɓayri jibini o nelu ha e nelaɗo wi yahe wiyano mi nelaɗo mi jibini miɗo fokkiti hajju konno mi watta nelaɗo maki yeetomo yo daɗi to ha o moƴƴa o yaaha o waɗa ko hajjuyankoɓe watta kon fof sewna wanga gongol ka suudu ko ɗum ɗo ma pinnomo wona defete mawɓe ma defatake mawɓe alas ɗum se ɗaɓɓitiri ɗum bindolen taway ina woolede tun kono a heɓata ɗo dalilu yoma nelaɗo muɗum ɗoy kowni sojere joni ko wiigol nelaɗo haɗali en si nelaɗo haɗali en en hana haɗude ɗum yimɓe ɓe piiji ɗo ngalno ɗo nelaɗo haɗali en ɗi kono en alaɗi waɗde nelaɗo haɗali en mawludu ɗewaɗde mawludu hiɗen haɗude jikkiriwol nelaɗo haɗi tan yen haɓɓu jikkiriwol ɗum noon fof sen haɗi tumɓen ne fi yon wiyen nelaɗo waɗali ko ɗum noon tuwon dalil o nelaɗo waɗali waɗataki gasi halas ɓe waɗali waɗataki iidi hiɗen noddinande iidi asli julde na e noddinata nelaɗo haɗali noddinangol iidi sahabaɓen ko ɓe wi nelaɗo julni iidi ha feƴƴini ɓe noddinanali ɓe darnali ɓe haɗali men nde waɗde kono kadi waɗen o ɓay ɓe haɗali en ɗum noon kadi Abdourahmane ibne Awf o yahu o jombi ɓeygu makko ɓeygu makko addaka makko o waɗi tenge ha neeɓi nelaɗo andi si o jombi ɓe fottuka hoore lawol ɓeyni Abdourahmane ɗa ukko parfum jombuɗo ɓe nandi e jombuɗo o wi nelaɗo ko no woni ɓe maki hanno yeetoɗami o deƴƴi butto o wolali ɓeyni a wanno feera o wi owe ɓe maki a wanno tenge o wi hi ɓe wi jelu o wi tel ɓe maki a waɗano feera o wi hi ɓe maki awlim walaw bi chatim naafi dewgal ngal humanomo waɗu feera haysko dammol heɓuɗa hari fe hanno ɓenna Aboubacry ɓayde a jibinanama o jibinana bobonko kanko innitir nelaɗo on yaadu makka o jibina o innimo Mouhammad o innitir nelaɗo hanno nelaɗo awa ɓayri wono e tawi ɗon awa joni harano faaɗi ko hajju fokkita si iwtama toon artama ɓenna Aboubacry a wanno waɗima ka den a wanno denna bon walima no o ɓenna awlim ɗon kadi walaw bi chatayni hara hew kama madina ɓayri ko gotum ka si honnum waɗaka ɗon wiɗen dalil on ala ɓuri nelaɗo haɗali en te ɗonngal no ɗo ɓe haɗali en nden alaɗi waɗ ɗonngal ɗum ɗon laysa bi hojja iɗan yumma men Safiya ko falɗen famude feere maɓɓe on ko bayna Khaybara wa madina wonno tawi kadi fayda ko waɗira feera on kon naafi koko mari doole ha nelaɗon faala tun waɗude holla ko sunna Anas ibnu Maliki no wi ko linsere arno weƴƴita sufra tamaro hibba e muɗum gato hibba e muɗum ɓellere hibba e muɗum tawi ɗum no yorna jama ko ɗum ɗon ñamuno balɗe tati feera on waɗa fewtoya madina ɓe hewti ɗoy e ɓeygu maɓɓe ɗum ɗon hino jeeya e ko ɓurata en hollude nelaɗon wonde maɓɓe meeɗali accude hunde moƴƴere kaaɗo dina sinaɓe holli en ɓe meeɗali accude hunde lorrayne kaaɗo dina e ɗeɗo mofte sinaɓe rentini mofte ɗe ilan koɓe hollali en ɗum gasi te nelaɗon karamu koɓe aqida ɓen ɓe wii nelaɗon hino mari sunna filiya hiɓe mari kadi sunna tarkiya ko ɗum ɗo woni jama on ala famude nelaɗo no mari sunna moɓe waɗi koyo waɗe hiɓe mari kadi sunna ɓe waɗali sunna on ɗon koyo acce sunna jadi sunna fi'liya wa sunna tarkiya accu golbe huna den woni sunna accu golle wadu golbe huna den holli sunna wadu golle imam ibn al-qayyim al-jawzahi be make do be make ne lar ko di sunna je jogi mo jogi keno sunna fi'liya on tum lundi ke ba ka sunna tarkiya wo harayhi mo fota e lundi do ne lado ka sunna fi'liya be wada ko hana wada de wi'a wadata wo haray waddo ko be acci hino fota wa accuro ko be wadi kono sendi be ay fu senda be ila don ta lando dalil dum yugal mo bangol den nabo ene do mari dalil ka dum hada o o we mo bo ben hino mari dalil ka dum yamira o o we asli dewe den ko hondum nela ra hande be makani anta julu fana dadde jego be hadi en dum e meedi beedu de o o we asu sta beedu de sabu asli on ka be deji be wadali woko asli on wattaake be juuli nay be deji gasi ko nay fana ko nay futuro ko tati gasi dun don ala sawi non ko dali ronda da fitude dun don ada bitay haron ka ko da bitirta dun ko golle mabbe den haranu nela do jibina naw ka fiw e der islam haray non woduno ka wengi e feeda wi e nara se be jibina non do be wadayno wi en ni e no gasa kono non be jibina nama ka der dina be wadali biddo mabbe jibini wadali Abu Talha al-Ansari jibina nama wadali biddo dongal ko nyelo yahay be buri sappo jibinama ka mum doga adda ka nelado hara fuy wadalto nelado hello mo toppamo innamo indene jonnita addudo ya yaw jonnabe yeddabe mi innimo sita no rande bo hebino do yahete no boy sabu Anas ibn Malik yeti ke yumma makko meedi defude nyiri ka mudum ummu sulay wi yaw noddana mi nelado be arabe nako dum tabiti aka darbe nyaa Abubakar Siddiq yeti ken o meedi yaltude kanko jemma heege tay mo wela ala ko nyama Umar yalti ngeng heege nelaado ngeng heege yalti ni be fotte niure jemma tay na dabugol ko nyama yalti ni be kono jemma on fejjira yalti ni be sabu heege walo da tak goto fo wi ko on yalti ma o lerdo pela bindirani dede goto fo wi ko heege mi ronku dana dara don be ma kaw joni acce ndare sitawen ya hay ka tari ndare be ka tari enan de on ko hombo ko ya no soppani be leg dangal hirsi dammol judi ngo ya warbe ngo ya sadi ngo ya piri kosa jonni be pini la don afa ko nan nyande be nyaami be yari haabe gaani be ma ki Allah subhanahu wa ta'ala landi to to fi dine ma gison yettal bi dun do suudi ke ko tawata ko wadi tum bere jamma sahaba be yeti en de wedi me feddi din no dum en nelaako si nelaako me dum no nota de ka den na bo mo ba dum suudo to men ati amo de walen ko ni ko jama on tawi ada on no giirande dum no yidi wallita de ada regasi labo be redu be fo we me ngandi ko na sunna ko ada kono na ada hada ko ese jom men no wi rewir mo ada ese da malinde baba ko ada damalinde bobo ko honto je ka muamalat wala ka ibadat ka ibadat ngol je ya kirse ko ibadat none mum on ko mata bita idan dun non je ko hande sappinde mudum wattinen hakkil yondi norgol ko nela don alayhi salatu wassalam addu kon dun ko no Sheikh Albani be maki mofte den heba tamalal mudum ha be jogito piji nay e dina mabbe ka be jogito akida mo nela be jogino be jogito ibada mo nelaado jogino on kammiyatan wa kayfiyatan be jogito suluku mo nelaado jogino on be jogito akhlaquji di nelaado jogino di be maati ko di do sahaba be malira Imam Malik be maati lan yusliha akhiru hadhihi al umma illa bima saluha bihi awwaluha di do nay ma jogoden jogoden finde mabbe nen jogoden dewal mabbe ngal jogoden golloniral mabbe ngal jogoden jikku mabbe mo on sa hare moji sen jokke aqida tun en acci muamala mabbe on hare en bonni sen jokke aqida e muamala en acci suluku on en bonni sen jokke akhlaq en jokke a odo honno aqida jokke a odo honno odo ibada en jogi ke suluk en acci don akhlaq haray mo jali idan be maaki kambe ko maadi tumbinire are watane hakile dun don moja be wi non jonde yumma men safiya iudi en elado ka pera on wala no don tay joni ko hewtugol madina fewndi be hewti madina nelado on be maaki yo yumma men safiya werno e suudu sornajo goto no madina o iuro ya non non o yahata nelado yumma men safiya werna don tum rewbe madina be fop nani le wotere nelado addori debbo yugol khaybara ma sikkawa on no madina andi ko hala rewbe fodo gi argon darabe nato do wi ha ni dey bayna konnagu tum o do no laba bayrina wolugol ko ala tum o do ko teddudo goto fo wola dum yumma men honno safiya baybe hewti be andi nelado no yidi fatuma yibbe mum on ina jeyano ko be marno kodi e kootani kanŋe ko baba mabɓe hokkunoɓe no marno jawdi moƴƴa kañum laamino khaybar ɓe itti kodi ɗin e kootani ɗin ɓe okki kootani ɗin yumma men fatuma fulɗo fuuta ɓen wi mo yiɗimo ma haray o yiɗima ka o yiɗalima hara o yiɗima ɓe ɗetti kootani ɗin ɓe okki rewɓe luttuɓe ɓe ɓe woni ɓe ala hay darso heɓi kaka heɓani wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa ɗettugol ko mari kon fo okka jomin o wilantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun abu dahda nde o nani o aya o arno wi nelaɗo jomi men wi men heɓata ɗiggere ha men ɗetta komin ɓuuri yidde komin okka nelaɗo mbe maake jomumen nde ko ɗum wi o wi ene nelaɗo kadi mi nani jomumen hino yo man dalladi yuqridu llaha qardan hasanan a yastaqriduna rabbuna jomi amen ñawloto men nelaɗo mbe maake hi o yoɓay noon ko ɗuuɗi nelaɗo o wi awa nelaɗo gasa o ari kanko abou dahda o ari ha ka damal jardin makko ko on tun o mari jawde suudu e yaasa jardin on hino mari ɓunndu madina fop ko ɗon jogata welɗa mari leɓɓe mari ko ñaame o anni oɗo jardin hokkimo allahu subahanahu wa taala o ñawlimo mo habbi la haram o ari ha ka damal o noddi ɓeygu makko ummu dahda ko fay ko dah ɓe mari wiyete ko dahda o wiya umma dahda o notimo o innimobu bagage yer ko jeyɗa ko yalta ka nder jardin mi yeeyi jardin o ummu dahda wi a yeeyi jardin on woni wo hombo yeyiɗa ɗum wo rabbul izzati wal jalali on debbo wi allahu akbar rabiha tijaratuka embangungeygu ma marsi heeɓi barki yo allahu subahanahu wa taala waɗu barki e maɗa o bambi ɓe kum makko ko mo yalti wacci ton hay bagage makko ko tankat o wi min kadi mi hokkimo ɗum ɗon rewɓen fof nago tu ga min kadi ko wiɗa mi ɗettu komi wattori ton okken mo awa en fo ɓe yalti ɓe ɗaɓɓi ka ɓe wono en e nandi ɓeɗo yawtino ka nare yumma men safiya ko waɗi ɗetti ko ƴeey ko fo hokkitiri no hewti keso ɓe heɓay gaña ɗo ɗumɓe fouta ɓen neɓi wiide wo ka peɓum ma goro yaari o derehu ma yurata ɗon neɓama wolede ka neɗɗo okkowo ɗuuɗa heɓude histoire ko wana noon ɓayri ɓe jonni ɗum ɗo ɓe hewti madina joni lutti e programme gurdanɗan no yarata noon yumma men safiya no marno goɗɗo mo wondi korɗo maɓɓe gollanoɓe ñande goo heeɓi faljere molanande o iwi ka makko ka yumma men safiya wiye ka umar umar abnu lhatab o wi umar yumma men safiya wi nam par ce que ɓe wurno ha e gurdan mowawiyatu bu nabi sufyan o wi ay yumma men safiya umar wi hi woɓen ko buyiɗi asewe e gandi alyahuda ɓen ko asewe woni feto mabbe wo ben kadi ko buybe yidi be al yahuda be khaybara Umar jibi dum mojjano nelani be yobe arbe noto be noti kordon no dari Umar wi hodo wi la hara yottina no be foko ni wona wadira nede haraya be yottini wo ko yo habbodon ha mo wole mun gon hewta o fillo accata no wolede o wi habbodo imam safiyan nodda o wi hodo wi hunde kare e maala ko no famu don dum ya ummal mu'minin imam safiyan be make wallahi ko wole kon ko gon korono ngo famale ko wole ko be no labire no munni hon wo amma ko wi ma ko mido yidi afewe hari mido yidi afewe fende wonno al yahudajo dum ko gonga makko sabu neddo fof ko dina mu yidata korono gila jomi an wattitanimmi islam e dina al yahuda o ittimme dum onadi me ka ala nyalaane burande lan ha hewti juma sabu ko ne woni feta julbe woni go di mundu si tawyo wiima mido mari be mi yidi ka an ka al yahuda be ben ala mo mi yidi ka bernde an ko mido mari ton non en tan nela don be maaki jokko en dam mala nagge gol dina mi jogi be ko jokku gol en nan ko sari am wi ko sim hebi mi ko raybe ko dum woni hakkunde am Umar ibn Khattab awon mo yahe o ngande o fawal hay fu be arti ha ka jalle kambe kordo mabbe o wi ma hamalaki ala ma sanati ko no nadu ma ko wadda do o wi ya ummal mu'minin wallahi ash-shaytan ko shaytan tun nadi ne na hay goto yuma ma safiya be maki idha habi fa anti hurrin bi innillah yahumi yafika ma sada mi yafika ma mirindi nima yokki bare hadal jasa den jogi ndi don joddi be woli be ko be woli be kon be noddi tama be filliti ke tayle be woli be wadali dum kadi ka tummi to ta won hibe moddi be arti ha ka galle be wi ko dum wadan da dum be wi ko shaytan tu foli mi wadi nimmi dum o wi gasi Allah la mi yafi ke mako wadda ko sede no mi yafi ke ma mi rindi ni mayam dila handi na ma kero dengan dia jawab mengawi wal kadhimin al ghaiz wal afina anin nas o wi wallahu yuhibbul muhsinin karamo ko be gobe wi o ayende tippi bo hino sappo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wo nyande go maccuro makko goto no gollana no mo goddum ka suudu wodi ko yaniri mo boni bayri dum fusi o mapi moja Abu Bakr Siddiq ari tuyi ko boni ko maccuro ko janguro qur'an moja o wi Abu Bakr nari o wi jomen no wi suratu Ali Imran wal kadhimin al ghaiza imamanta mo do be tikere be si bonnana Abu Bakr wi kadam to ghaizi mi mo de tikere na o wi jomen watti yesoro ya Abu Bakr wal afina anin nas si be mo de tikere na be yafoto bonnulo o wi mi yafike Maccu don wi'a Abu Bakr jomi men watti don wallahu yuhibbul muhsinin himo yidi labinobe ben o wi'a yaw arindina ma mi yafikam subhanallah yaw mi rendini ma mi yafikam o gollitiri aya jeden tatino de watare hewbe do hara fi kala no sakki soka won kiki wala ko moddi ko hein kalam to ghayri wa afautu anka wa anta hurrun Ahsan amlam yaksin Ahsan Idan yuma me safiya Bewi ngudo jikku kadi Hino jiano e jikku makbe Kwa anunon kadi Yuma me Aisha Karamu koben bewi le Yuma me safiya ari Madina Nyandego yuma me Aisha yaono ndari me moja Be yalti tumbe fotia nelado Nelado maki konto iuruda wo mi rayure ka safiya wo ayimo wo mi on al yahudajo nelado nelado ma ta subhanallah ta woli tudu o wala al yahudajo hande kadi innaha aslamat wa hasuna islamuha ya aisha o wala al yahudajo hande kadi dai on ko julno jebbilido islam makko kadi moddi jomen no wi'a inna akramakum indallahi atqakum yuma men gasa fami jaka hari anda ko woli ko nela be yiltani be don kisa holli be wanano wiirte ko ni o wiirte jaka do darso no hollan kadi wondema annal islam ya jubbu ma qablahu kama annal hijrata tajubbu ma qablaha wa kama anna taubata di tajubbu ma qablaha dido hodi ya foto ko fejjani bani adam tubu buye ya fanto ne ko no sinara adam be maki wata yudu fa innaha aslamat wa hasuna islamuha o jebbilike islam ko kadi moddi yuma me safiya be do kadi ko be do ne la don wanno itikaf arebe ufini ta jolirde ay si tari baybe ufini ka haabe gayni nyande go yuma me safiya na bani be hirande sunna kati be woni don ha futuro jula nibbiti yuma me safiya fokkiti tun ne laado maaki acci mi dowte nibbiti ne laado yaltide yuma me safiya do tabe tun goddo hayni sahabaabe dido hayni ne laado e yuma men safiya kono be anda ko hombo be wonni sabu no buumi ko buumi do be uggini be subhanallah be nati kaburure be takki be yehi tunnelaado hayni be wi be ala risilikuma ono wade do dare habbo do mi do be dari be habbi nelaado bayri hewti be maaki on yi wadda bo mi wonni do ko wiyete safiya be ngwa on nani yaheno sahabaabe wi subhanallah ya rasulallah ey Allah on dandu men tumude ko do mi jaade don ko menen ko haaja me men jokki la do me maati de yetum inna shaytana yajri fi ibni adama majra dam shaytan rewa da dal bani adama kala ka diya yi da rewata simi wola nali on dum mi labbini hore an o yaha joni yon am andi ko nera ko to andi ko debbo bo be wandi dum nyanda alum agaze jor hacce don dum taw haray be naate ko be han naate de ka be naatali nelaado non fittangol be dum do be darni be haabe laabe be wi ko kaari ni nan be nyaaw berde de laabi kala baani laabi be wi si nelaado non jogi dum do ko hobbo haani battaade dum neddo haana weebitaade ka tuumete ka sikkitete kala ka daroto da goddo tawedo wi am Allah ko dum darni be do sa darodo sabu sa ronki ka daroda sina e damal makiru ka bere yarete ala ko andira do moddere no gasa goddo fe jeedo wi hande kam tay usade no dari don dum yanda ko non darni be do ala ko andarni don hore ma so sikkiti kama fa wal sababu sabu no ko handa e mu kala hande mu nela don ko dum be ittani julbe be ngende do tobere jono kabe ufini no don ka julirde sonna be mabbe ben ko don kadi ufino to no ko ufini ka don kambe sonna be mabbe sonnaabe mabbe ben kadi ofini ka baawo mabbe kambe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Sheikh Albani be maaki ka defter mabbe ikhtiyaratul fiqhiyya li Sheikh Albani be maaki san darti nyaawore itikaf ko dewal labangal ko huunde yidaande kadi manta kono joni lutti ko hontonde wadete wo ko dum don muskilaw wo karmo ko be burbe duudude hino dallinori aya Allah subhanahu wa ta'ala wi wala tubashiruhunna wa antum aatifuna fil masajid jakal itikaf yakunu fil masajid karamo ko be buydetti odo masajid jammu ardo ka qur'ana on be wi hino selli wargo itikaf e kala julende be yida balde sappo sakkitorojo den ka sumaye no selli yagol wona ton balde sappo dum ko sunna fa nano selli ko sunna yaagol wona ton den don balle sappo ara non na yaagol walo daano ko dewal woni yaade wadugol hakkunde jangugol alquran wadugol azkar wadugol dewede tawata ko nafayde buddino rayde do e on kidi yaltude dan do ngurna ngaduna tun do hino jeya ko yidana bani adam on ara ko wana non si Sheikh Albani be maaki dun do hino tabiti hino laabi no wali kono si tawi en narti fayda wo hadith laabi boy ardo mo Imam Tahawi filli wonde manela do be make hadith sellu do la i'tikafa illa fil masajid salafa bimaki masjidul haram wa masjidun nabawi aw masjid hadha wa masjidul aqsa aro hadis musallikin bimaki i'tikaf hana ka wadare sina e julirde tati woni masjid julirde ne makka e julirde ne madina e julirde ne baitul maqdis ben ni wosi tawi karmo ko be go detti ayon wadi mo julirde den fu wi bayri ko jammu ari do wode do tati kadi ko de jammu ka gila jamana tati fuddi to gila tati e maki jon si tay ayon woni umu haray hadison ko mukhassis bay non ben ni wo yuhmalu al khas ala al am khason ko dette watte amo khason gollitire be maki wa ko buri sellude kon etika fana ka wade de jollirde hay e woter sina den don tati ko dun sen latti karmo ko be buy be etoto si be wadai umra saka suma e be yata wargol hajje umra be yata suma e be horaton be waraton umra be waraton itikaf be hajja be arta harabe tumbidiri fu be make ko dun do buri sellude tippude hadis sellude mo tata hino selli jonnon be do ko be do ne la don makuno do nyande be ufini no ton kambe yumma me safiya ko wana non kadi takko ne la don sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fe inta wi hina jaa bura yumma me safiya e hadith mo imam at-tirmidhi filli e imam ibn sa'd ka tabaqatul kubra be maki wonde ne la don wali no nauni naunaare ko ndembe fe jini tay hibe muse dangan di hafa haba jago natu no tabe wi nelado wallahi hande hido muse nelado maati ko no woniri be maaki ko puri musude e sattude jarrabuye e yimbe ben foka joomi meden ko burbe moddude be sabu jarrabuye ko no tidire ne do o yafira bakkatu be maaki ko puri mawnude e sattude jarribede ko sattata muru ko annaba be hikki don be maki o yilam min si Musa ndi yani e ammi Musa ta ko worbe dido Musa te mono yumma be safiya non tayno dari dido Musa ndi be maki nelaba mi yeni no ke tay sonna be nelaba be fodo do be maki nelaba wallahi mi yeli no ke hara ko ko wona do Musa re do ko mi wona Musa re dum ono buttana o bayre be yewte dum sonna be nelaado be metti dum moja heddi be ben wo laali bay nelaado no do kono ben daari yumma men safiya gite molana de nelaado daari be kadi ha gayni wo nelaado be ma jom fop ya hay wuy borom ya hay wuy borom on fop sonna be nelaado ko non men wadi be wi gite de daaru do modde ngon haana modde daaru de ko wowli ko wallahi ko gonga makko ko dum woni kaberne makko wa innaha la sadiqa wallahi ko gonga woni daka yi do kadi yurmede gigol suuda taaka ta kono yi kadi ko taata ko nelaado alayhi salatu wassalam sappini neddo yo wontu labu do redu yo wontu moddo jikko ara gas ko do non ko dabira tan ko burna makko na kono sene laadon be maki innaha wallahi be maki kadi innaha la sadiqa ko gonga makko ko yeli do kon himo yeli dum hare ko wanonen wanono yumma men safiya be do burna mabbe dan no jeya ko hollata en wonnema hibe jogino ko ko ete moddude wondigal hakkone mabbe sonnal sabe yidum hakkone mabbe ede tugol jawdi mabbe ne fo o kasornabe tay ko be hobbe kadi tekan no jeya ko be andira fillagol makuje nelaado di netta yottinara moftede karamo ko be buy filli ke mabbe hadis ina jeya filli be mabbe hadis o wetedo Zainul Abidin dengan di Zainul Abidin woni Ali ibnu Al Hasan ibnu Ali wetedo Zainul Abidin gorko mojjo mo tawata e yewtino fi mudum e ngurnan odo honno hayatu tabi'in wonde mo be wi hino zeja e mazaya o wete do Zainul Abidin wa adalatuhu be wi himo jogino depanse yimbe Madina cuudi 54 duuɓi capan nayi himo okkorde ɓe ɓe ñaama dépense bimbi e kiikiiɗe hay kamɓe wonaaɓe okkoreede ɓe ɓe ronko andude kon bonɓe okkorde cuuɗi capan nayi duuɓi capan nayi ko ɓayro feƴƴini waɗi balɗe araali ɓe wi laqad alimna man kana yunfiqu alayna innahu la zaynu labidin ɓe wi feeñanimi wonnoro mi mokkorde on taƴi sabu mayde makko nen ko zaynu labidin ko ɗum wonnoɓe mo lootuɗa ɓen ɓay ɓe naati tawi ko way wa boowollere moolanade ino ka hoƴƴudu makko ga moolnade ino ƴuuri lootogo wi ndaro milla gandi kon no waɗi o ɗum ɗo ganda son accay mi wowlana o ɓenni wowlu o inni ko adi noon lam fellitini simi wooli lorratamo si tawno noon goma yaali mi wowlatama ɓe wi ko on no waɗi mo ɗum o wi cuuɗi capannayyi ɗi o jogino dépense mum ɗin e nder madina ko ɗo o fawayno bagage on o naɓana ɓe jemma cuuɗi ɗin capannayyi hawrodira juulugol subaka ñande wo ñande o naɓirta ñalon ko si fo waalike o rondo sagare nden o naɓa o ɗetta wonde o naɓa o ɗetta wonde o naɓa goto fo wadda ha o cikka ka bafalara udditay ɗum ɗetta duuɓi capannayyi ɓayro feƴƴini waɗi balɗe ɗiɗi arali ɓenni ɓe gandi kono an mi ronko andude duuɓi capannayyi mi ronko andude kon boni men dépense ɗe jomin mo wi innama nutimukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukuran siko woɓɓe siɓe okkorima sa falji e maɓɓe tun seeɗa ko wigol pullo moƴƴo on yaw sertude ko ɗum handaɓe yoɓɓude ko gonga ma aray moƴƴi jomin mo wi ya ayyuha alladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada tan okkor neɗɗo lorromo tan okkor neɗɗo wowli to gara a bonni ko waɗɗa ko ko ɗum si tawi nde ɗo moƴƴere ɓe ngal ɗo nunɗal woodi attiɓen ɗetti ɗum ɗo e ɓe ɓen towi allah subahanahu wa taala arkison ɗumenen kadi misal aqrabu misal otenge deftere wiyetende al aimmatul arba'a hayatuhum mawaqifuhum ara'uhum kala mo kojo wiyeteɗo a cheikh abdoul aziz alshanawi ɓe maaki sen yii moƴƴere ko rimata kon en yiyay ɗum e gurnan imamu abu hanifa ɓe wi o imamu abu hanifa ɗen andi ko nu'man ibnu sabitin ibnu nu'man ɓe wiyete ɓe jamma abu hanifa ɓe wi o si en yii no baaba imamu abu hanifa jombiri yumma maɓɓe en taway ɓeeɗo koye ɗiɗo ɓulliɗi ɓeeɗo sahabaji won sahabaɓe wonno ñeɗude kamɓe kadi ɓe wonno ñeɗude ɓe wi misal wo ñande ko o wiyeteɗo sabit bu nu'man baben abu hanifa meeɗi yaltude madina ko kuufa ko toon woni kamaɓe ɗen irak iɓe jinda e nder saare nden e nder koɓe jindata kon ɓe rewi o e binde zarde ɓe tawi pomre hino iwi ka nder zarden yani talli ari ha ka laawo ɓe hocci nde tawi kadi na moƴƴunde ha timmi ɓe continue ɓe landaki ko hombo jeynde ɓe ñaaminde ka laawol ɓe ñaaminde ha nde fecci e hakkunde tun ɓe darti ɓewi subhanallah mi ñaami komi jeeya mi landaki konno mi waddoyta e jonde pomre nde heeɓi feccere ɓe gayntaki taw koy ɓe accidi noon ñaamugol ngol ɓe joguinde ɓe yiltiti ha ka damal jardin ɓe naati ɓe tawi aynowo on aynɗo jardin on hino nder ton ɓe wi kaari miɗo ari yaafinagol ma yaafoɗa mi rewi ka yaasi ka guesa to mi hoccinde pomre ka damal guesa ma ɗo mi ñaami mi yeggituma torade ma lanɗade komi ari noon ko ya yaafolan yer feccere nde mi ñaami nden hino ɗo heddide nden ko ɗum addi mi yaafo o yawo awa naati e golle min mi yaafata ko ɗum saabu namin jeeyi mi jeeyaɗe min mi aynina tun yaafagol ko jommum jeeyi o yawa wawatalan yaafade o haray mi toyi min komi gollowo tun mi ala droit yaafagol mi newnanaka ɗum ndaare nurɗal kadi ya ihwan nelaɗo na ɗum wadduno ibnu masud gurnan ibnu masud en janggino ɗum nelaɗo maki jonnumen ɗo dammol men ɓira wimi susta ɗum komi hoolaɗo e dammi ɗi o jaɓuno tawi on sayna o jullogoy aɗo naata al islam oɗo wi min mi wawatama yaafade komi jeeya o ewi joni noon ko honɗo jon jardin on woni o wi fiya hewtoy ko jon jardin on wonto a seppa e ñallal peetu jemma peetu sa fokkitiɗo bimɓi ko janggo bimɓi hewtoyta to hara fotake aynoko wo gasi tindina tum min najara nimmi sabu mi do anditi ma ko goto kami dari do nelado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be maki kullu jasadin nabatat min suhtin fannaru auladihi be maki kala bandu nyamundu ko harmi nyandiri dum ko yite do handinatu do ko woddi wona jara nimmi o yaako bi ko mi nyami do o yawo yawo fokkiti o yemi 24 heures on timmo do nyallangal petu jemma on peto hewto ka jon sarde ngo ala qadamihi timo yaako no faccere pomre mo joge faccere heddi nden timo yaafi na go faccere do nyaami do istame jayida waro hewti o salmini lamba on jonga kama o wi ko mi immina do ha kama kanje nga sawon bano kelkari o wi ko min o wi jittuli to sami hani mi dari aya hola wo ko no gonno dab wo ay le tam man pomre de mi joge do wo ni wo de ka ka damal nga sama mi hoccine mi nyami ha heddi go do fecco mi anditi mi yilti yafi nagol wondo tongo o wi ko ay dina do wata yafade min ni o tindina jonga sama ka woni o tindini mi gila hanki mi do yahude ko joni mi hewti ko ya yafola de do fecco addimi kwaadi na simi mai aya faaki lande do mi do hudi wata de haa naato golal janna subhanallah faccere pomre kuntere de ay mo joge ta jumbe dum no fete nyaamo tappa berne mu yano dangal ka falla mi noto to maka o wi kanko ko to o huli naado lando wi mi yaafata ko kono nyaamo da ga nda wiata mi yaafaki mi yaafata ko kadi haadargal sabit mati Allahu Akbar yaafalan ko mi yaafata ko wi mi yaafata ko a jonni tayra feccere pomrande wo yaafo mi annin tina ma non pomrande en harinde fo na moddere ko yer ko mi nyaami ko moddi ko heddi do kon ko nyoldu wo wi mi yer ko jakkuda ko mi yaafaki satti non o maapi non o aadi non e se no wodi kurkortodo ni fi yaafede e men ene lando ndari o tay wallahi su ko moddo ko haay o dabbete o wi joni mi yaafoto ma bi shart ngi joge shart goto si a jabi on don shart mi yaafoto ma pomore nen ko nyaamuda ko si a jabali on don ala ko wadata ha mi yaafoma hara yam sabitu mejiti wo taw ko honnu nge sharti o fawata ammi lando wi mi yaafoto ma bi shart lammari jiwo ko on jombantami arabi yaafuti sabu tu meditee wo mi la nyaami pomre o oh. Ya sharti on kadi koy mi jomba mo jomba ko se dum ko sharti dum jogondira sa o anda ko ni wolde sabu je jombana jiwo ko neema ka ase ko neema yo bi fedul lol na dum o wi ya rajul a hada shart dum ko sharti ni o wi hi kono mi labante non nelado be maki man rashana falaysa minna mi labante poi jomo mi won ma wi demi hokkete o ko bundo o alajite ko bobojo o wawata wolude ko faabudo o nanata ko bobojo o wawata yad ko mi fara ya joganala mi yafo ma cogo ko nyamuda ko ko bundo o yata ko non semin numa ko sharti o wala jogade ko jogoto dale sum yafos na dum yafata bum do yata faho o namata mbobojo o wata wolde bobojo o wawata yade o wi wala tam yeggi to man rashana fala isa minna ko kanar kadi hatim dum no watti dum yeggi to dum do o wala ngari kadi ko ba no watti to jombo do yati hala bonna hay fus hala ko ya o ke mo tum ade dum ko mido ka aden hay ko yitere man ki ko en jombata ko heewi ko hay sino timmini dina ta jono ya jombu bundo faadu do bobojo bobojo kanaro kat fi ya ya fa feccere pomre sabitu mejete o wi wallahi si tawi si mi wadi ko ko wi mi do hare mi dado yay jogi torede dum do nyande dargal mi ton gi toto dum do o wi jom men o wi alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko dum do tumi may ko wala bol do ko sabo wi ala kun waran tamo ya folan ha sina dum do jonno ala kaminata kadi masibo mo sina ka jomi mayde min ni lando ene sharti go hebata ko mo wana o do lando wi ko dum wodi sawa wara da waya sukan wi jaranala ya gon nango ya mi fiidu se mi jogi kam hara gasi o wi hi o wi humen dawla ay sa holla lam sabu ko nari taaji o ko bi ara hina e makko ko non da kam haya jombu mo ka ko nari ta mo ko taw gotu ngedi do ala e makko bay non di do fono e makko gon dum holliranta lam mo humen dum dawgal mi retti mi jogan to mama insha Allah ha mi may be humi dawgal do da woni don hajamma Allahu Akbar al jazaa fa min jinsi amal woni hajamma lando wi jiwar non ko suudu woni dandi na waaw darde ko yaaw tawama to jonno minna ene yaada ta kadi ha ka won to mi yeti ke monon mi okkitirimo modi makko arai ton kekeedo joni non ya hen ha mi sabbina ka suudu won don ko do minna te ko do ya udita na ta ko an ma kan don no be dinirta to ko be ngoma suka on hakile dan wiri fiw odo no metti andude no fuddi tirante awolata a e pata sa wolata ma go be on wari muri de musibe sabet wi lando ngadde mi ha ka damal sappini mi wi ko do be ngoma we no suudu don o yilti wacce mi don ngari ha ka damal kono dare to gollitir go sunna wo mi ari ha ka damal mi udditi ba fangal mi hayni jodi do hucci jiwanta no jodi hucci min ni mi salmin woni e kono salminango ko nana wona mata ka o yeti no lango nana ta kono mi salminanta o kono ta yeggetu nela do be maki mo nata e suudu haysi goddo ala ton yo salmi malaika be salmi ta tama sabitu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kande suudu jiwam banti kongol wi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a goddo fakiti ko wala no go dirti sabitu ko peje didi mawdon wo pesodo ndi minu na do jiwo woni ma dum a no wodi wondo ka der suudu ga wondo do e jiwo o mejiti o deddi o wi mi salmintini kade dimmo o wi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jiwo wi te kade wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh dum jidi mo modjama jonno mo tay ko goto petto ni der suudu hito mom kadi ko don tu woni wurude ala o deddi ha juuti tun jiwon wi mo ya rajul asallaita al-isha'a ajuli gaje kumurti tiidu de kadi o ma bi en ko mi yana wola ta wo jiwon immi dari me foti darde ko mi yana wa wata ya de ko bofojo o fonti jungo few nimmi mi jogiti jungo an gon taw sabu no wulini ta taw ko jinna woni gollo der de jol o jogiti ngo o ndari o tayle ko yi o woni o wi mi simi faya ale babe ma wi an no wi accu mi gayni tano ma ko mi bundo ko mi mbobojo ko mi paho ko mi bofojo ka wo hi o jogo jungo ngo je war war ko non so taw nangi mo jogiti ko sarmo de o wi a juli gaje woni julaar wo yawto julaara sabit bon no mane e sallegi juuli geje ari o wi jonno mi do mari ko mi lando to go e taw parce mi anda ko no min babe ma wadire de peji do mi famale dum sabu ko bonnere mo la nane mi bonni mo o wi nyoddi ni ko jiwo katam mi wodo hunde kare hunde kare o wi ko non woni o wi babe nan non ko wola ma ko no woni goy ko wi ma kon ko jiwo bumdo paho bobojo bofojo dum no tabite amin o wi no daro daado ni o wi ni o wi ko baabe ngam faandi e dum ko mi burdo e ko harmi ka yiida mi do gila mi jibina ko don woni o meedaali jabude mi yalta mi yaaka harmi ka woni ka tawla mi don woni mi mo ayni ne mi waawa ko mi yaata ma ko bon mi meedaali gila mi taga ha hande joodaade ka goddo nyoete ma ka goddo waddinirte ko dum so wi ko min bobon mi wolata ko han mi meedaali heedaade ko harmi haa ka tawdaani ɗo ko ɗum soowi ko mi paho o meeɗaalan accitude mi seppiraɗe teppe am mi yaaka harmi ko ɗum soowiɗuma ko mi boofole ko kinaya o waɗatma ko ɗum wiyete ma jaas na haqiqan ko faandi ko diddu ɗum a faami sukan wi hii wo jooni noon min komi jiɓi ndemarande nde o maru faa fo gila jibinma haa jooni o taw ko waɗata joddima an ko bonnuɗomo o wi ko haɗi noon o taw ko a moƴƴo o wi moƴƴere ma nde yoni hoccugol ku goɗɗo ñaama hara on kidi rentama hula joomi ma tum haa yiltoɗa ɗum tun yoni moƴƴere tefa lannoɗa moƴƴere nde ɓeydi seppugol ko yaate jemma ñalorma fiyigol jomɗu a yawi nde moƴƴere o wi noon ka talantina julɗo moƴƴo o yima noon tawi mo ɗaɓɓay noon hewti o wi ayi ko fawma kon kadi fo sinno wonano a moƴƴo a wiyayno en heɓe lahara toon awa joni la habboye ma kaso koɓɓe ko si sattirini kon ɗum ɓennata bon joni hara en toon en daaro e toon ono sertirde yaha ka mi wawanama joganade ɗum no fi feccere pomre yarani kono ɓayri ko a moƴƴo ɓi moƴƴo a waccilide fo ko ɗum mo yoɓirma ɗum ɗo wo ananani heɓeynal jasao komin jinsil amal joddi golle maɗen ko jonnede debbo moƴo ko ni o heɓiri nene yumma men Abou Hanifa ko onnon woni nene yumma men Abou Hanifa yumma Abou Hanifa ɓayro jibinama ɗon kadi ko ɓe kadi dari toppitimo hunje Qur'an ɓay ko jaga yii debbo so moƴƴi honno waɗata ka ɓeɗo konto ñeɗi naka ɓulli sahabaɓe kawni ñeɗude toon enen kadi nafi en woosi tawi en waɗal ɗum ɗo tun taali hara koye wowle tun nane hara hulata ñamugol ku goɗɗo hara hulata ñamugol ku goɗɗo ɗum no hulɓinani julɗo moƴƴa noon hara hulata ñamugol ku goɗɗo darto kadi e hoore mum sattina Allah subahanahu wa taala noon holli en wondema kanko kala wonanɗomo ka wiɗon o wonante ka falala ɗon misal ɓe wi qissa wo khasabatun fil bahar e deftere hinne wiye durusum wa ibad wo gorko goto kadi meeɗi yewidirde e goɗɗo fi en andu tun jomumen ka wonandamo ɗon sa woni ɗon tun tawi ko ɗon o wima o waɗante ko wiɗamo ko o ari himo yeeye imo ñawlo tawi mo tampi o ɓitti ha o wi gorko goto waari o tawi mo ko galoni miɗo faala ya ñawla mbuɗi komi wallitoro ha ye seeɗa miɗo ɓitti korko wi wallahi miɗo jogui kono mi watama ñawlude ala garanti mi watama ñawlude ala wakil ko woni garanti ko seede hollowoɗa joganila wakil ko simi hettali ko an jonnita tanmi ɓe gandi woɓɓe no ñawlirano si tawi hoolare ala simi hettali tun mi jonnaymo a simi hettali ko an jonnita tanmi wiyami ɗetti ɗum woni wakil gorko wi miɗo jogui ɗiɗiɗino arɗo ñawlagol on onni aw sahid on ko hombo o wi wa kafa billahi shahidan windumo ɗo allahma yoni shahid lan joganima a hetto he inchallah o wi yomi windu allahu o hi oya windi kafa billahi shahidan allah ono seedida joganima o wi addo e wakil o wi wa kafa billahi wakilan waɗumo ley ɗo o yoni miɗo joganima o hawtide o yoɓoyde o e yomi windu ɗum o windu mi artira e mbuɗi maɗen inchallah ko ɓe woni arrijal al umana ɓe waɗi kadi waktu ñalade date ka mbuɗɗin artata nin kayɗiri windalan ɗon jawdini ndettiyade kaydi mum ndigoya henni mbuɗɗi yeehi ñalade nde yonoyi o heɓi mbuuɗi ɗi nattugol ɗigol o ari ha ka iwata ɗon o yaaha ka jom mbuɗɗin won ton ko laana bakete yeehe o ari o hewti o tawi laana ka départ ka heewi tawi o wawata jawde ka accitindi anɗa lana kan non ko tuma ka hewto e won ka sarta ka arta sika yehita kadi goddo yaha wodda ka wadata be wadi watti wata wanda nyalla goto suka waseri di mapi moja oyi ah kono ani na sa ani na oyi ya rab ida sedi dandi kami arno mi nyawli o landi no langa shahid min mo kafa billahi shahidan ayuni ho holima jonnim onni wakil min kafa billahi wakilan o holi o yonni norma o jonnim jonno hida sedi mi hebi ko o jonnete ko kono ayi ko hadi mi yotto yade ko jomi mi torikema ka yurmende mada ka modjere mada hino di mbudi jonnano yam dare al yaqin o wi jonnano yam kono jomme jonni roita dum o ye o soppi kewal tangandi kewal o fecci ngal o windi letter o wi min kari mo kari mo kari ko min nyaali no ma nyalaande kari haldude yo mi addu shahid mi wi ko Allah wiida wakil min ni ko Allah wadde nyalaande mi ari mi tawlaana kam fecci mi wawata yahude hino do jawdi maande mi jonni ndi wonno do shahid e wakilom o yotti me insha Allah ka letter o detti mbudde mo watti kandar letter o mondi ha mo jo watti kandar kewal o habbi ha mo di o wi jomi yotti nano ya ko bugi ngal kandar mayo en kandar bahar Allahu akbar jomi wi waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun kulun dawan al yaqin haqqan o detti kewal ngal e mbudi din e letter on o bugi ngal kandar bahar o hujjito hoto felliti jommen hewtino yay jommu o andaka e wondi de der aduna kono bayri ko on o waduno o yay yoni mo o ona bay jomme ngawi ana inda zanni abdi bi ta taji adan man tanni ni mo ko dum yaltan tabu Allah subhanahu wa ta'ala soggi leggal ngal ta der diya legg diya na yolal ngal de so ye def tan ngi ay durusun wa ibad leggangal mayo mo soggal haangal ari ka penken kalumo oya jon jawdi din lana kan hewti o ari naru gol sitay jogi do mudi makko din ari do addori di fawtippi o yi ali o o yi wallahi no wodi ko woni so hewtaale no wodi ko woni on nano way o moddini kadi sikke makko kisa kase sai bandi andai ko bandi sai kadi ko ana bandi la hanyando de ko na bandi o wi no wodi ko adi kono na do welti dare tun kono ga sejo ni bayro arali ara yemi yahu mi nara no mi tenira ledde mi natora na ben ngure nen ko be defa tene si ledde hebi ke lutti gi ko defir ko defete ko ara ne weli fi sabu ko defete ko ga hebi ke ledde ma dabbo e bayda ngandi tenu gol defa ka be wi jomi men soggi leggal ngal ka ndiyan haangal batti o ittoy mollonde molanande baawto ari detti leggal ngal bugi ngal ka pencet dow mollonde nabgal few ta jordi ngal waloyto o ya iwti ka lana kan tippinta ton ari haa do fuddi tenude don teni haa teni ngal leggal ka boori makko din tumba no o teni ngal o watti ngal ka dongal makko habbi o rondi o hewtoy kama o wetti giron haray mo mi halduno mi hendoto goddo nge jode mum mam mi soda hebaake kon non mi addi le ko no joni bayr no gasa joni haake kede mi yahami narto e acci joni mi feccana en de do kenen mi ndara do ki kidara mi gayni da feccude o de addi tenirde makko walli le de mo fecci haa o hewti ngal to ni tumata ngal no habba boggol o wi ngal do ko fiirte na ngal fecci o firti boggongol nela don be maaco udditi tay kaydiri ni mbubali letter tay booding hino kader kaydiri o jodi o firti letter on o jangi letter on ha o gayni o ndari mbudi din mo tay ko windi ton kon ko du woni ka letter jogani no do mo le ko kanko ni ko honno dun hewtiri do jonno lutti mabbe yida fa nda hanno ardiri do o hetti mudi makko din o mari letter oya suka etto ilana kalle kadi artoyi tabbiti mo haabe yidi o wi wallahi ko ari addi mi do ko weltana gol ma golle ma de wana landa gol si hewti mi tanjini mi felliti hewti ka hendi ke boodi ma de ka woni wo wana landa gol ma si hewti addi mi ko weltana gol ma gol tabu hal jazaa'ul ihsani illal wo a hendika ka kañum e leetaron ka woni woni mi hendike ɗum jonno ko honno ɗum ardiri wo ko momi wino woni on yondinorɗa kanko mi jonni hande wo kon to jonnirɗamo ɗum wo kaka mawi mi ɗiɓi ko kanko jeygo albahru bahruhu hewti ka hewtali wo hewti wo a ko ni yaafi khasabatun fil bahar leggal no yaha ndiyan no naɓa leeter e jawdi ngal yewlaki haka galle o wallahi allahu subhanahu wa taala ala kulli shay'in qadir ɓeeɗo ɗiɗo hoolareji fof alaka ɓe ɗettisinaka ɓeeɗo wonno ñeɗude ɗon assahaba wa sahabiyat hara ɗum ɗo no jeeya ko fameten e gurnan ɓeeɗo sonnaɓe sahabaɓe moƴƴuɓe ɓayre yi jikku ɓeeɗo asli maɓɓe wona arabe koye haybara ɓe jeeya kono ɓayri ɓe jaɓi islam ɓe naati islamu sansi jikku maɓɓe fof watti ɗum jikku islam sansi golleji maɓɓe fof watti ɗum golleji islam ko ɗum si konngol ngol fulɓe wiyata cawano sola kono jikku solata gonngol aslan julɗo hana wolde ngol jikku solata jikku no sola ɗongale kono jinnuɗoɗal ko sirkay ɗum ɗum na jikkuno accali soli ka solali biɗaji jokkanoɗi solali ɗum na jikkuji jikku no sola aslan ko fiɓugol yimɓe ɓen jikku sansata hade jama on egga ko woni kon kono mo fiɓi tun iway ɓeyni wo al akhlaqu muqabilu litaghayyur jikku hino jaɓa sansede ko ɗum gayde usul addi jikku salata ko sansede hara ɗen toro ye allahu subahanahu wa taala moƴƴin jikkuji meɗen ɗi mo sansana en ɗi haray ko wano noon hitande feƴƴungol ɓeeɗo joni yumma men safiya nde nelaɗon ɓe maki wallahi innaha la sadiqa ko gonga ko mi yeeli ɗo kon yiɗu gollan yelano lan ɓuttu yelano hoore mum sattene nde mi jogine wallahi ko gonga woni nelaɓe seeɗen keɓe ko tiiɗi ka ɓe wi noon hitande nde ɓe feƴƴini nden ko piiji ɗiɗi woni jindude ko ɓuuri ɗuɗude ko ko hitande capanɗe joyi fergu nelaɗo e silafatu muwaɓe ɓum abi soufiane ma ɗum hitande capanɗe joyi e ɗiɗi ko ɗiɗo ɗiɗo ni jindude woɓɓe wi kaka hitande capanɗe joyi ɓe feƴƴinno jeeya maɓɓe imam ibnu hajar ka lisaba ne jeeya e yaaruɓe hitande capanɗe joyi ɗiɗi imamu oɗo honno ibnu saadin fi tabaqati l coubra kamɓe ɓe wi kaka hitande capanɗe joyi e ɗiɗi woɓɓe ko addi konngol ngol tawata imam hajar ɓe makingol woɗɗi moƴƴa ngol jaɓaka wigol ko hitande capantati e ɗiɗi ɓe feƴƴini ɗum ɗon no batti ha wurti ɓayri tabiti zeynul abidin fillike hadis ɗetti e maɓɓe te on koye honnu ngo jeeya koye taniraɓe nelaɓa ko bal koye taniraɓe taniraɓe saabu alhasan ko taniraɓe nelaɓa joni noon kanko ko ɓiɗɗo on ɗum woɗɗa wigol oɗo fillike e goɗɗo feƴƴinno hitande capantati mbergu nelaɓa ɗum no woɗɗi idan ko ɗum si tawi imam ibnu hajar kamɓe koɓe jijjini ko hakkunde hitande capanɗe joyi ma capanɗe joyi ɗiɗi ara ko ɗum ɗo wonno ko falɗe ganndintinde feere gurno yumma men safiya kala ko tawata hawrodiri e muɗum e gonga ara ko allahu subahanahu wa taala woni ballo e muɗum kala ko tawata lutodiri e gonga e muɗum haara faminni wa min cheitan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa sall llahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh